saya. Pagkat sadyang wala kong magawa, nagsasayang ng bawat oras sa wala. Hala, na-search mo ng lahat sa internet, naubos na ang load sa kakatext. Naghihintay ka lang na may makukulit. Sino-sino pang tinatawagan mo, nandito lang naman ako. At kung saan-saan ka pa naghahanap, nandito lang naman ako. Ako na lang, sana tayo na lang dalawa. Sana malaman mo, wala. Ako na lang ang paborito mong mames. Oh yes. Hindi ko babasagin ang iyong threads, whatever man ang gusto mong gimme. Sabay sa jamming at ka-duet mo sa kaste. Saan-saan ka pa naghahanap, nandito lang naman ako. Kung sino-sino pang tinatawagan mo, nandito lang naman ako. At kung saan-saan ka pa naghahanap, nandito lang naman ako.